et suuda helluse anda, mida ei keegi võtta saa. Unusta kõik ja tule mu juurde, milleks veel kauem oodata. Maailme ümber lendavas tuude, meist kahest kokku üks vaid saa. Kokku üks vaid saa. Alati kui päris